niekwestionowanego klasyka polskiego hip-hopu, autorstwa Paktofoniki. Nadal ten numer świetnie brzmi, świetnie się go słucha, jest bardzo dobrze napisany, nawet pomimo faktu, że trochę przepełnia człowieka zgrozą, kiedy słyszy Magika rapującego, że przed nami cały życia szmat, a przecież kilka miesięcy po ukazaniu się tej płyty popełnił on samobójstwo. Wygrzebałem utwór Chwile Ulotne z takiej to okazji, że jego nowa wersja ukazała się na płycie Albo Inaczej 2. Mówiłem o niej trochę przed tygodniem, więc już nie będę wprowadzał was w świat tego albumu słowami, tylko po prostu zagram tę nową wersję Chwil Ulotnych, czyli młodych wokalistów śpiewających ten klasyczny hip-hopowy tekst. To jest utwór, który wieńczy drugie wydawnictwo z serii Albo Inaczej, więc pojawia się w nim grono bardzo spore. Różni wykonawcy, którzy na tej płycie błyszczą, w jednym utworze właśnie przerabiają Paktofonikę. Monika Bożym, Natalia Nykiel, Daria Zawiałow, Fismol, Igo, Ralf Kamiński i Piotr Zioła. Ta audycja to Tony z Betonu, Kuba Różyło, zapraszam, a teraz właśnie nowa wersja Chwil Ulotnych. Nie ufam nikomu, kocham tylko ty. Co na to zasłużyć? Więc nie przepuszczę żadnej. Ulotne jak ulotka. podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej twarz pobladła. Było kolejne nagranie z płyty Albo Inaczej 2, mój faworyt osobisty z tegoże albumu, Czerwona Sukienka, oczywiście w wersji śpiewanej przez Justynę Święc. Naprawdę piękny wokal, wielki talent ta dziewczyna ma, możecie ją kojarzyć przede wszystkim z zespołu The Dumplings, ale też coraz częściej współpracuje również z raperami, między innymi pojawiła się na płycie Mesa.

przedstawia. Jest bliżej, bliżej, bliżej. Cały jej w tym momencie się budzę, cały zakrwawiony. I nie ma czerwonej sukienki, namiętnych ust, lecz nie ma też elegancików, ich pięknych z frędzlami bucików. Nie ma nic. Gdzie ja jestem, gdzie jestem? Patrzę wszędzie biało. I kobieta w białej masce mówi: żyjemy, nos nastawimy, a z zębami to my nic już nie poradzimy. Na stół proszę. Więc nie ma jak zabawa w nieznanych klubach nocami, aha, gdzie przemieszczają się panowie w bucikach z frędzlami. And the pain takes over. Let's talk this peyote, peyote. You killed God's baby when it wasn't his will. And blood spill. We can't talk this shit over. This shit over. The Lord is my shepherd. I am not sheep. I am just a short stone's throw from the streets. I bring my offering. I will not preach. Awaken my demons. You can hear that man screaming. I'm no different than the priest. Priest. Santeria. Santeria. Santeria. They say that death comes in threes, how appropriate. Triple breath, the Russian like Soviets. Soviet. At the Kremlin, searching for the green like a gremlin. Presidential emblem, presidential tint on the ship that I am driven in. Woo! I just place orders and drop dollars. Rottweilers roam the grounds, the Glock hollers. The three of y'all too accessible. Seen all the wrong moves, watching the untouchables. We don't do vegetables, niggas get flatlined. Welcome all beef, then we heat them with flat irons. Your plans are back fine. Think of double crossing the priest. Hail Mary, repeat after me. Santeria. Los ángeles esperará, es el fuego que yo conozco, es el fuego que yo. Ya te va en la mañana, ah. Los ángeles esperará, es el fuego que yo. Es el fuego que yo. Of all the things I've ever paid for, know that it's no price tag when I wage war. It's no more to pray for. Niggas get preyed on. Dark in my doorstep, they told me the day's gone. You listening, Davon? As I'm talking to your spirit, for God's sakes, I'm dealing with heartbreak. Checking my ego, I'm living with lost faith. I'm back in this hit, nigga. You ever seen Shark Tank? I paid them in small bills, all of them small face. I bet when we draw blood, you niggas will draw blank. Dress you in all black, partner with all saints. I'm numbers, it's all facts. My shooters give all thanks and all praise. No jail bars can save. Leave you like Malcolm where X marks your grave. Hey, it's probably better this way. It's cheaper when the chaplain prays. Santeria. Ya te va en la mañana, ah. Los ángeles esperará. Es el fuego que yo conozco. Es el fuego que yo. Dwa numery z latynoskim elementem w bicie czy w klimacie. Najpierw Czerwona Sukienka Fisza, a później Santeria z płyty Daytona Pusha T. Daytona, płyta, która okazała się tydzień temu już, zdaniem wielu, można ją ogłaszać klasykiem współczesnego hip-hopu. Rzeczywiście kawał świetnej roboty i też za sprawą tego nagrania przechodzimy do jednego z tematów tygodnia, można powiedzieć. Chodzi o amerykański rap, czyli konflikt Puszy z Drake'em. W zeszłym tygodniu grałem wam diss Drake'a na Pusha, a w tym tygodniu ukazał się z kolei numer w drugą stronę, czyli Pusha T zaatakował Drake'a i trzeba powiedzieć, że wytoczył bardzo ostre działa. Widziałem taki mem na temat tego konfliktu, który mnie rozbawił, który pokazuje też sposób, w jaki obaj panowie podeszli do tego konfliktu, że trochę to wygląda jak taki konflikt w liceum, w którym jedna strona, w tym wypadku Drake, mówi drugiej, że masz brzydki t-shirt, a druga odpowiada tak, a twój ojciec zostawił twoją matkę, poszedł do więzienia i jakieś straszne wyciąga brudy i tak dalej. Więc w sensie mówię o tym, jak to wygląda właśnie z perspektywy Pusha T, ta druga strona. Rzeczywiście bardzo mocne ciosy prywatne, jakieś plotki wyciągnięte na temat Drake'a o tym, że ma on nieślubne dziecko z gwiazdą porno i że się nim nie opiekuje. Bardzo jakieś takie naprawdę ostre rzeczy, które nie do końca moim zdaniem są imponujące same w sobie, chociaż wydaje się, że rzeczywiście zdaniem szerokiej gawiedzi to Pusha T prowadzi w tym bifie za sprawą właśnie tych sensacji, które upublicznił w tym disie, ale z drugiej strony widziałem też sporo opinii ze strony battle raperów, czyli osób, które w Stanach tworzą scenę bitewną, piszą rzeczy na zasadzie disów na co dzień, można powiedzieć, i oni nie są pod wrażeniem tego, co zrobił Pusha T, bo właśnie wydaje mi się, że to są plotki zamiast wersów, że to wszystko, co Pusha T w tym disie przedstawił, nie ma charakteru bardzo kreatywnego, elokwentnego i brakuje w nim właśnie jakichś dobrych wordplayów, czegoś, co sprawiłoby, że te plotki będą czymś więcej niż tylko zbiorem informacji, które można gdzieś tam wyszukać w internecie. Nie zmienia to faktu, że ewidentnie był wygląda na to, że zdaniem szerszego grona odbiorców to Pusha T prowadzi. Teraz będziecie mogli usłyszeć właśnie ten diss i podejrzewam, że to nie jest ostatni element tego całego konfliktu i że Drake jeszcze będzie odpowiadał. Jest to jeden z większych konfliktów na scenie hip-hopowej w ostatnich latach. Dobór bitu też nie jest przypadkowy w przypadku dissu Pusha T, bo The Story of Adidon wykorzystuje beat z utworu The Story of OJ z płyty Jay-Z, który to numer miał oczywiście tam kontekst rasowy i tak też jest w tym disie Pusha T. Dobra, dosyć gadania, posłuchajcie, jak zaatakował rapera z Toronto Pusha. Easy money. It's about to be a surgical summer. Chop the tops off the coupes. The 488. The spider joint. And you know we gotta cut the heads off these snakes, right? Watch the body drop. It is black. Drug dealing aside, goose right in the side. Let's have a heart to heart about your pride. Even though you're multi, I see that your soul don't look alive. The M's count different when baby divides the pie. Wait, let's examine why. Your music for the past few years been angry and full of lies. I started at the home front, I'm on one. Dennis Graham, stay off the gram, bitch, I'm on one. You mention wedding ring like it's a bad thing. Your father walked away at five, hell of a dad thing. Marriage is something that Sandy never had, Drake. How you a winner, but she keep coming in last place. Monkey suit, Dennis, you parade him. A Steve Harvey suit, nigga, made him. Confused, always felt you weren't black enough. Afraid to grow it, cause your fro wouldn't nap enough. Since you name drop my fiance, let them know who you chose as your Beyonce. Sophie knows better as your baby mother. Cleaned her up for IG, but the stench is on her. A baby's involved, it's deeper than rap. We talking character, let me keep with the facts. You are hiding a child, let that boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Ooh! Adonis is your son, and he deserves more than an Adidas press run. That's real. Love that baby, respect that girl. Forget she's a porn star, let her be your world. Yuck. How dare you put yay in my verses? I'm selfish, I want all of the curses. I'm pre-booking the churches, me versus three hearses. If we all go to hell, it'll be worth it. Already aligned with the greats. And on that same note, the only ones I chase are two ghosts. Still giving you classics, that's the only thing that dates me. OVO 40, hunched over like he 80. Tick, tick, tick. How much time he got, that man is? Sick, sick, sick. I got the devil flow, nigga. Sick, sick, sick. Surgical summer with it. Snip, snip, snip. And you don't really want it with him. Surgical summer volume one. We gon' take this slow. We just gon' peel it back layer by layer. Yeah. Daytona. Album of the motherfucking year. You talking about you upset. Well, I wanna see what it's like when you get angry, okay? You show me that. Push. The Story of Adidon, Pusha T, diss na Drake'a. Będę dalej przyglądał się tej sytuacji. Pusha T poinformował na Twitterze, że podobno Drake szuka na niego haków i że płaci 100 tysięcy dolarów za jakieś kompromitujące informacje na temat Pusha T. Nie sądzę, żeby była to prawda, chociaż kto wie. Dobrze, zostawiamy na razie ten temat. Teraz drugi najważniejszy temat minionego tygodnia, jeśli chodzi o amerykański rap, czyli oczywiście ukazanie się nowej płyty Kanye Westa. Jej nazywa się ten album i liczy on tylko 7 utworów, zresztą tak samo jak płyta Pusha T, Daytona, która okazała się tydzień temu i którą produkował i współtworzył Kanye West, więc jest to ewidentnie jakaś rzecz, którą Kanye teraz uskutecznia, takie krótkie płyty i ma to też sens w kontekście tego, jak teraz wygląda rynek fonograficzny i to, jak wygląda odbiór płyt, krótki czas zainteresowania ze strony właśnie odbiorców. Wydaje się, że kiedy tylko płyta wychodzi, to przez kilka dni wszyscy nią żyją, ukazują się recenzje bardzo szybko, kiedyś trzeba było czekać tygodniami na recenzję, teraz to jest po prostu kwestia dnia, kilku odsłuchów już można poczytać o danej płycie i w związku z tym ich żywotność też jest krótsza i może dlatego właśnie jest większy sens, żeby wydawać krótkie płyty, ale częściej, w ten sposób przypominać się słuchaczom i też widać, że w ramach tego trendu dzieją się takie rzeczy, że bardzo dużo bieżących rzeczy pojawia się w tych nagraniach. Płyta Kanye Westa jest doskonałym przykładem tego. Płyta, na którą pracował on ponoć długi czas, a jednak tekstowo widać tam nawiązania do wydarzeń nawet sprzed tygodnia, no bo właśnie jest tam zwrotka czy kilka wersów, które ewidentnie są poświęcone Drake'owi i właśnie konfliktowi Drake'a i z Puszą i z Kaniem. Także jest cały numer, który traktuje o głupich słowach Kanye'ego Westa na temat niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. To Kanye West miesiąc temu bodajże powiedział, że niewolnictwo czarnoskórych to była kwestia ich wyboru. I już na tej płycie pojawia się numer, w którym Kanye mówi o kryzysie z Kim Kardashian, jego żoną, właśnie po tych słowach. Więc może i muzycznie nie było to dopracowywane przez wiele miesięcy, ale ewidentnie zwrotki powstawały w ostatnim czasie. No i tak jak mówię, wygląda na to, że tak to będzie wyglądać w najbliższym czasie w związku z szybką konsumpcją muzyki. Posłuchajcie nagrania All Mine z płyty Jay, Kanye West, Volley i Ty Dolla Sign. Out the bottom, I'ma lose my mind in it. Crazy, I'ma do a little obligato. Get the rubbing on my lap, get the chinny out the bottom. Fuck it up, fuck it up. Pussy girl, gon' back it up. Pipe up, I'ma pipe up. Make your mind out and fell in love. Juicy thing, make that pussy sing. One more time, baby, do it big. Make it cry, come boo hoo this shit. Yeah, you a supermodel thing. Tell that ass, bustin' out the bottom. I'ma lose my mind in it. If I pull up with a Kerry Washington, that's gonna be an enormous scandal. I could have Naomi Campbell, and still might want me a Stormy Daniels. Sometimes you gotta bag the boss up. I call that taking Corey Gambles. Find yourself up in the food court. You might have to enjoy a sample. All these shots on Chris and Mingle. Almost what got Tristan single. If you don't ball like him or Kobe, guaranteed that bitch gonna leave you. Ay, time is extremely valuable. And I prefer to waste it on girls is basic. That's just some yay shit. Right now, let's do what we want. Let's have a threesome, you and a blunt. I love your titties cause they prove I could focus on two things at once. From out of the then that ass busting out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that I'ma do the obligato. Get the rubbing on my lap, get the chili out the bottom. Get the chili out the bottom. Let me hit it raw like fuck the outcome. Ayy, none of us would be here without come. Ayy, if it ain't all about the income. Ayy, let me see you go ahead and spend some. Ayy, if you driving round in some dry fit. Ayy, I'ma think that you the type to dry snitch. If I see you pull up with the three stripes. Ayy, I'ma fuck around and make you my bitch. Tell that ass bustin' out the bottom. I'ma lose my mind in it. Crazy that I'ma do the obligato. Get the rubbin' on my lap. Get the chini out the bottle. Get the chini out the bottle. Kanye West, All Mine z nowej płyty Jej, która okazała się wczoraj. Z nowymi rzeczami od Kanye Westa jest taki problem, że coraz trudniej jest traktować tego gościa poważnie właśnie w związku z jego licznymi wypowiedziami. Zresztą nie muszę ich za bardzo przytaczać, na pewno wszyscy doskonale wiecie, co wyczynia Kanye West, bo non-stop trąbią o tym różnego rodzaju media. Ewidentnie coś tam dziwnego się dzieje w głowie tego gościa i za tą sprawą właśnie trudno brać poważnie te wszystkie teksty, które pojawiają się w tych numerach i też całą twórczość Kanye Westa. Ja przynajmniej tak mam z tą płytą. Muzycznie ona też mnie jakoś nie powaliła, ale szczerze mówiąc tak też było z poprzednim albumem Kanye Westa, który zebrał świetne recenzje, więc może to już kwestia mojego odbioru. Jeszcze jedno nagranie z płyty Jej, tym razem gościnny udział Party Next Door, Trade Martin, Kid Cudi i 070 Shake. Ghost Town, zdaje się, patrząc po reakcjach w internecie, jeden z lepiej przyjętych utworów z tej płyty. Someday, I wanna lay down like God did. Sunday, I remember this on Sunday. That way, yeah, way, that day. Sunday, that one, everybody, Sunday. I wanna hit the red dot and everybody, Sunday. So, I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Someday we gon' set it off. Someday we gon' get this off. Baby, don't you bet it all on a path of fentanyl. You might think they wrote you off. They gon' have to roll me off. Someday the drama be gone and they'll burst. Sometimes I take all the shine. Talk like I drank all the wine. Years ahead but way behind. I'm on 1, 2, 3, 4, 5. No half-truths, just naked minds. Caught between space and time. This now is blood and mine. But maybe someday. I've been trying to make you love me, but everything I try just takes you further from me. Whoa, once again I am a child. I led everything that I know. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. If I still feel, yeah. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. We're still the kids we used to be. Yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. We're still the kids we used to be. Yeah. I put my hand on a stove to see if I still bleed. Yeah. And nothing hurts anymore. I feel kind of free. Między piekłem i niebem wiedziałem, że gdzieś jest lepiej. Tyle na ławce siedzieć, gdzieś musieliśmy przecież. Przyjaciół poznałem w biedzie, zrobiliśmy ściepę. Po złej stronie torów dają po łapach, jak wyciągasz je po nie swoje ziomuś. Tam gdzie trawa jest mniej zielona, częściej fiolet, oranż w plastikowych workach, ta. Kieliszeczek czystej posyp. Los nie dał zwariować od szybkiej forsy. Nikomu nic winny, wiem, ziomuś, nikt inny niż ja mi nic nie da. Tak nauczyli mnie grać, nie robię rapu, żeby tu świrować przy nich. Chociaż trudniej za czym stać niż sobie kreować i mieć. Taki problem to by dla mnie spoko był, jak miałem dziurawe buty i nie miałem dokąd iść tam. Byłeś głodny, to żarty jakieś mi burczało w brzuchu, także sąsiad walił w ścianę. To osiedle było dla mnie za małe, wydeptane ścieżki znałem na pamięć. Buty wołały jeść, dupy wolały cash niż kredyt zaufania i życia mały kęs. Brudne serca, czysta we krwi i to nas gubi. Chcesz biec długi dystans, a w butach dziury. Przecież wiesz, że nikogo to nie ruszy, pamiętaj. Kochamy się uczyć na błędach, użalać nad straconym czasem i stukać kieliszki nad spalonym haszem. Nowy rok będzie nasz, wiem. Postanowienia przecież co roku nie zmieniam. Ta, tylko wiesz jak jest. Takie problemy to znaczyło mieć farta, kiedy miałem tyle czasu, że nie miałem zegarka. We'll be right back. A to było Między piekłem i niebem od Reno z jego płyty 50 na 50, która okazała się w zeszłym roku. Wróciłem do niej ostatnio, trochę jej znowu posłuchałem, bo Reno to świetny tekściarz, mistrz takich one-linerów, krótkich wersów, można powiedzieć, że prototyp stylu Rasa. Tak mi się przynajmniej wydaje, że Reno był bardzo ważną osobą przy kształtowaniu się stylu i rapu Rasa, zarówno właśnie w kwestii takiej umiejętności lakonicznego i błyskotliwego ujęcia tematu, jak i tematyki, bo wydaje mi się, że i u Reno, i u Rasa przewija się ten wątek ładnego, dobrego życia. W ogóle wydaje mi się, że Reno to byłby specjalista od toastów. Gdybyście chcieli wynająć kogoś, kto by wam pisał dobre toasty na wesela czy na jakieś inne okazje, to myślę, że Reno świetnie by się z tym sprawdził, bo naprawdę sporo jego numerów właśnie na takiej zasadzie funkcjonuje. To było Między piekłem i niebem. Jeszcze jeden numer z płyty Reno, tym razem Na ławce. Tam też zdarzają się świetne wersy, takie jak na przykład Nie znałem nikogo, kto by żył tak, jak chciałem żyć. To jest wers, który świetnie opisuje sytuację, w której postawiony jest młody człowiek w małym mieście, bez żadnych perspektyw, bez wzorców, do których może cokolwiek czerpać, i to świetnie naprawdę ten jeden wers oddaje. Dobra, sam numer nazywa się Na ławce, więc niezbyt oryginalnie, ale Reno daje radę. Usiądź ze mną na ławce, tak jak kiedyś pamiętasz. Czas uciekał przez palce na ławkach i półpiętrach. Ta pijane plany, jak okraść świat. I tak wygramy, bo kto gra tak? Wygramy, dobra, brat. Mamy w blokach start i za blisko metę, żeby zajść dalej niż 4x100 sztafetę. Nasz savoir vivre, to podaj prawą stronę. Znowu w parku z plastikową zastawą wieczorem. Potem każdy poleciał za lepszym życiem gdzieś tam. I to już nie jest to samo, skąd jest jestem i gdzie mieszkam. Niebieskie ptaki, którym było ciasno w klatce. I cały świat chcą na własność na zawsze. Żaden z nas nie liczy na miliony stotka. Żaden nie ma planów, żeby się skończyć i odpaść. Czas nas zmienił, ale my nie z tych, daję słowo. Weźmiemy swoje rapsy, kreatywna księgowość. Usiądź ze mną na ławce, weź odetnij chwilę. Zostaw te problemy w tyle. Usiądź ze mną na ławce, to życie takie dorosłe. Weź oddech, wszystko staje się prostsze. Usiądź ze mną na ławce, weź odetnij chwilę. Zostaw te problemy w tyle. Usiądź ze mną na ławce, to życie takie dorosłe. Weź oddech, wszystko staje się prostsze. Jestem z osiedla w małym mieście. Miałem sny, nie znałem nikogo, kto by żył tak, jak chciałem żyć. I tak ciężko się ogarnąć, brać więcej wiem, jak na głowie masz problemy i ręce w kieszeniach. Nikt nie weźmie się w garść za ciebie, najlepiej wiesz. Nikt nie włoży ci jedzenia do ust, jak nie chcesz jeść. W świecie biedy, przywałek i fortun też chcę. Słodkie życie, mój kawałek tortu. Mamy małe biznesy, mała rzecz, ale cieszy. Nauczyłem się doceniać w życiu małe rzeczy. Małe długi, mały czynsz, moja mała ze mną. Mały klub, a na duży hałas. Stawiaj w ciemno, siadaj ze mną. Olej to ciśnienie na hajs. Znowu płynie wódka i jedzenie ma smak. I ciągle trzymać potrafimy same. Gdy najlepszym przyjaciel człowieka to pies, a dziewczyny to diament. Usiądź ze mną na ławce, weź odetnij chwilę. Zostaw te problemy w tyle. Usiądź ze mną na ławce, to życie takie dorosłe. Weź oddech, wszystko staje się prostsze. Usiądź ze mną na ławce, weź odetnij chwilę. Zostaw te problemy w tyle. Usiądź ze mną na ławce, to życie takie dorosłe. Weź oddech, wszystko staje się prostsze. Oh my. I got a drop. Oh my god, shawty think she, oh my god, huh, yeah. She need a diaper, huh? That little yachty one night, her, I eat a pussy like rice and eight. Now don't know where my Tyson ate. When I'm drunk, I feel like fighting eight. She want that pussy like fighting, you. Beat all that pussy like fighting. She get wet. Don't look like I pull up in the jet. She want sex. Okay, shorty, I just want the net. Run them bands up, I run them bands up. I ran my pants on no smoke. He don't want no cancer. Go get your pants up. Oh my god, yeah, yeah. Oh my god, shawty think she, oh my god, huh, yeah. Hey, going down, it's going down. Hey, going down, it's going down. Oh my god, shawty think she, oh my god, yeah. Hey, oh my god, shawty think she, oh my god. A to było nagranie Going Down od rapera XXXTentacion. Już w zeszłym tygodniu prezentowałem trzy utwory z jego płyty Question Mark, więc nie będę was specjalnie wprowadzał w to, co on reprezentuje, tylko jeszcze jedno nagranie od niego, bo sporo tej płyty naprawdę ostatnio słuchałem i uważam, że jest warta polecenia. Question Mark, tak nazywa się album, a nagranie, które teraz usłyszycie, zawiera same znaczki dolara w tytule, więc nie do końca wiem, jak go przedstawić. Free dollar sign, tak chyba powinno się teoretycznie. Tak czy siak muzyka przemówi sama za siebie. Spin on my dick like a bait blade, My dick get hit her like AK, These voices back as they bases, Tie up your legs while you trippin' like, hey. Wanna get done, I say this every day, These niggas jealous and, Boy, you was better like medicine, Are you okay, bitch, Slay the pussy like I'm Jason, Fuck on my face, bitch, 1-0 like the Matrix, Nigga try me, I thought I should go get you. Fuck around, I keep up late like the Witcher. I want your auntie, your grandma, your sister. I eat the pussy for breakfast and dinner. Like, ooh, hey, ooh. I powoli kończymy audycję Tony z Betonu, nawet nie powoli, tylko już teraz ostatni utwór dla was zagram. Dzisiejsza audycja w dużej mierze odnosiła się do tego, co grałem i mówiłem w zeszłym tygodniu, bo i albo inaczej znowu się pojawił projekt i płyta Pusha T i konflikt Pusha T z Drake'iem. Kanye West trochę nowości nam tutaj wprowadził, ale potem znowu XXXTentacion, którego grałem przed tygodniem, więc w ramach zwieńczenia dzisiejszej audycji też coś, co pojawiło się tydzień temu. Mówiłem wtedy o problemach Maca Millera po rozstaniu z dziewczyną, o tym, że rozbił auto po pijaku i ma teraz pewne problemy z tym związane, a Mac Miller w tym tygodniu wypuścił 3 nowe luźne numery, bardzo zresztą fajne, nie wiem, czy nagrane one zostały już po rozstaniu, czy to jakieś archiwalne rzeczy, ale jeden z tych numerów teraz wam zaprezentuję. Small Words się nazywa, typowy styl Maca Millera. Tym kończymy Tony z Betonu. Zapraszam was do słuchania tej audycji również za tydzień. Yeah. Yeah. The world is so small till it ain't. Yeah. I'm building up a wall till it break. She hate it when I call and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting. Yeah. I think I know it all, but I don't. Why you always at the mall when you're broke? Yeah. And I just wanna ball, maybe dunk, but I never been tall. Yeah, I might trip, I never fall. God knows I came close. Don't try this at home. I know I probably need to do better. Fuck whoever, keep my shit together. You never told me being rich was so lonely. Nobody know me. Oh well, hard to complain from this 5-star hotel. I'm always in a rush, I've been thinking too much. But keep it on the hush, no one need to know, just us. That's really all it takes. Don't need nothing but today, today, today, today, today. The world is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't. I'm building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break. She hate it when I call, and it's late, and it's late, and it's late. I don't wanna keep you waiting, I don't wanna keep you waiting. I hope I never keep you waiting, I hope I never keep you waiting. Playing till I'm out of moves. No need for shame, I get more peace at slow speeds. Go beat the game, young control freak. It's cold in my veins, I'm below freezing. Snow season made me. They know that I so need my space. Don't wanna grow old, so I smoke just in case. She say that I glow below the waist, and the stroke is just so PGA. All I got is little bit of space and time, drawing shapes and lines of a world we play. Tomorrow may be right around the corner, but I swear it's gonna be worth it if I make it wait. There's somewhere above you keep reaching on. That's really all it takes. We don't need nothing but today. The world is so small, till it ain't, till it ain't, till it ain't, till it ain't. I'm building up a wall, till it break, till it break, till it break, till it break. She hate it when I call.